بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الدرس الرابع عشر الصيام tumeitanguliza za aya hiyo kwa sababu ya somo tunaloingia la 14 inazungumzia ibada ya funga baada ya kuzungumza zaka kwa ikhtisar kwa mukaddima wake na pia tunaizungumza somo kwa mukaddima wake kwa ikhtisar. Ibada ya funga inafahamika, na tunapozungumzia swala la somo kila mtu aelewa tazungumza kitu gani. Ni kwamba somo inakusudiwa hapa ni somo ya Ramadhani. Ziko somo nyingi, lakini inapokuja katika mlango hasa inakusudiwa somo ya Ramadhani, ingawa masharti yake, kanuni zake, nguzo zake yanakuwa ni zenye kuenea katika funga zingine, lakini inakusudiwa zaidi Ramadhani kwa sababu ndio funga ya faradhi. Lakini pia hapa tuko tunazungumzia arkanu al-islami, katika arkanu al-islami ni funga ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo arifi siyama, toa maana ya funga. Arifi siyama, toa maana ya funga. Nini maana ya funga? Jawabu anasema huwa at-ta'abudu lillahi. Funga maana yake ni kumwabudu, kufanya ibada kwa ajili ya Allah. Bil-imsaki anil mufattirati, kwa kujizuia na vyote vyenye kufunguza. At-ta'abudu lillahi ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah. Bil imsaki, kwa kujizuia, anil mufattirati, kutokamana na vyote vyenye kufunguza. Ile vitu ambavyo mtu akivifanya anakuwa ameharibu saumu yake, katika chakula, katika jimaa, katika mengineyo mengi ambayo yana inaharibu funga. Kwa hiyo kujizuia kufanya ibada kwa ajili ya Allah, ibada inafanyika kwa kujizuia kutokamana na yote yenye kufunguza. Min tulu'il fajr, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Min tulu'il fajr, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri, yani kuingia kwa alfajiri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Maaniya, kujizuia huko kuna kuambatana na nia. Maaniya, kuna kuambatana na nia. Kwa maana mtu atakifanya kitendo hiki akajizuia na yote ni kufunguza, kuanzia kuchomoza kwa jua mpaka kuzama, kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua, kwa nia ya kufanya diet yenyewe inaita balance mwili na nini, basi huyo atakuwa hajafunga. Kwa hiyo mambo haya yote za kuyafanya watu, hata baadhi ya nchi za kizungu pia nao wanafanya, ingawa wana muda maalum, kutoka kwa nzima, mwingine nusu siku, mwingine kadha, wao wanafanya diet, yani wana balance ile miili yao kwa sababu ya unene na nini, kupunguza mafuta, wanakaa kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo wewe Muislamu pia unafanya hivyo hivyo, kujizuia na kula na kunywa kila kitu kinachofunguza mpaka kufika kwa uzama kwa jua. Lakini sasa wewe tofauti yako na wale ni kwamba wewe hayo unayofanya maa ania, kuambatana na nini? Na ibada ya nia. Kama anavyosema Abdurrahman ibn Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ibn Nasir As-Sa'di, katika manzuma yake wa niyatu shartu likulli al-amal biha as-salahu wal fasadu lil-amal. Nia ndio sharti la matendo yote, biha as-salahu wal fasadu lil-amal. Kwa hiyo nia ndiko kuna kutengenea na kuharibika kwa jambo. Kwa kupitia hiyo nia ndiko kuna kutengenea kwa jambo na kuharibika kwa jambo. Kwa hiyo natakiwa jambo kama hilo liambatane na nia. Kwa hapo utakuwa umeshaeleza nini maana ya funga. At-ta'abbudu lillahi bil-imsaki 'anil mufattirati, ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah kwa kujizuia na yote ni kufunguza min tului alfajr, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ila ghurubi shamsi mpaka kuzama kwa jua, maaniya unakuambatana na nia, kwa yote ni kufunguza inafahamika. Lakini tukija katika sehemu hasa tutayasoma kwa upana wake zaidi, lakini maana ya funga kisheria ni hiyo. Madha tathbutu shahru ramadhani, tuko sawa eh? Na madha tathbutu shahru ramadhani, anasema kitu gani au vitu gani unathibiti mwezi wa Ramadhani. Madha kama vile usema kwa vipi yani. Madha kwa vipi, au vipi unathubutu mwezi wa Ramadhani, vipi unathibitika mwezi wa Ramadhani. Madha tathubutu shahru Ramadhani, vipi unathibitika mwezi wa Ramadhani. Sawa eh? Ishara inakuwa ni muannath, tathubutu au yathubutu hivi ndio wasahihi. Yathmur kiluwa sio. Kwa kitu gani unathibitika mwezi wa Ramadhani? Jawabu, tathbutu unathibitika bi kwa vitu vifuatavyo. Cha kwanza, ruqyatil hilal, kuonekana kwa mwezi. Bi ruqyati al hilal, kuonekana kwa mwezi, jambo la kwanza hilo. Vipi kuhusiana kuonekana mwezi? Lazima kila watu wana mwezi wao, mwezi ni mmoja. Kuna maneno mengi yanayochoa misimamo yanayochoa, ingawa wanachoni wengi misimamo mingi yanayochoa imekwenda kwamba li kulli qaumin lahum hilal, kila watu wana mwezi wao. Yani watu wa nchi fulani nchi fulani, watu kila watu wana mwezi wao, mwezi wao. Hizi ni ikhtilafu za wanachoni, wala si mambo ya bid'a. Watu wa bid'a ala mambo ya kifiti yaya, watu wa bidaishani huko. Umeelewa? Katika mambo ya fikra watu wa bidaishani bwana, ni swali hili leo na kesho. Ni masala khilafu tena yako baina ya ulama, baina ya watu. Kwa kuwa watu wanazungumzia mambo kama haya, na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ametaja kwamba itakapokuwa nchi moja na nchi nyingine, mji mmoja na mji mwingine, kuna umbali wa kilomita kadhaa, basi hao wana mwezi wao wala na mwezi wao. Na ukichomoza huko leo usiku una hukumu huko. Kuna fulani umechomoza la. Hawana wako na fulani. Na kuna kuwali nyingi sana za wanachuoni. Ziko. Lakini pia wako ambao wanasema mwezi ni mmoja tu. Kwa kila masala ni khilafu haya. Yaani mambo yenye ni khilafu. Kwa hiyo ni si mambo ya kunaniwe ya kufuka katika kutoa hukumu, lakini ruqyatil hilal. Na wanaosema kwamba kuonekana mwezi ni lazima kila mtu anatumia aya, Allah anasema fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakayeshuhudia miongoni mwenu yeye mwezi basi nawafunge. Haikuja kwamba atakayeshuhudia mmoja mwezi wafunge wote, atakayeshuhudia mmoja wenu mwezi basi ndio wafunge. Qur'an inasema fa man shahida minkum ash-shahra, atakayeshuhudia miongoni mwenu akusema fasumu basi fungeni, kwa sababu kuna mmoja akashuhudia. Allah akasema fali yasumhu, basi yeye ndo afunge. Kwa wakatumia aya hiyo kwamba anatakiwa kila mtu aone mwezi. Angaa hiyo wanachoni wengine wakaijadili sana sana wanachoni wa lugha, wakasema mwezi unakusudiwa hapo si huu tunaojadili sisi, kwa sababu huu kwa kilugha unaitwa alhilal, sio shahar. Sema shahar ni mwezi wa masiku, matale moja, tale mbili, tale tatu mpaka 30 unaitwa shahar. Yaani mwezi umekamilika maana siku zote 30 ziko ndio shahar. Ule sio unaitwa kwa lugha hiyo, lakini ule mwezi wa Ramadhani unaitwa hilal. Yaani ambao unaonekana kule juu, ule kwa ile umbo lake. Ule kwa lugha unaitwa hilal. Shahar ni huwa tale, tale moja, tale mbili, tale tatu ndio unaitwa shahar. Kwa hivyo man shahida minkum shahar, na miongoni maneno shahida maana yake ni hadhara. Miongoni maneno shahida ni nini? Hadhar. Kwa sababu shahida badra, huyo ameshuhudia mtume badra kwa maana alihudhuria. Tuko sawa? Kwa maana ya aya kama shahida minkum shahra, kwa maana faman hadhara fi shahri, atakayekuwa hai kuhudhuria akawepo katika mwezi wa Ramadhani, amemkuta yuko hai fali ya somo basi na afunge, ndio maksudi. Miongoni mwenu kwa maana wengine ndio wakafa. Kwa hiyo wanachuoni wengine wakatoa maana hiyo ya alhasi, jambo lina khilafu kwa wanachuoni, lakini kauli ambayo sisi tumekwenda nayo kwa sisi hapa ni kwamba mwezi ni mmoja, kwa kuonekana katika nchi yoyote, basi hukumu ya somo inakuwa inaenea kwa Uislamu wote. Sitaki ni bezi zaidi katika jambo kama hilo, lakini kuonekana kwa mwezi basi ni njia ya kwanza kuthibitisha kuingia kwa mwezi wa Ramadhani, au tamami shahri Shaaban, au kukamilika kwa mwezi wa Shaaban, au tamami shahri Shaaban, au kukamilika kwa mwezi wa Shaaban. Tume anasema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Katika riwaya nyingine kuja idha raaitumuhu fasumu wa idha raaitumuhu faaftiru fa in ghamma alaykum vipi, fa akmilu iddat Shaaban. Anasema fungeni kwa kuona, fungeni kwa kuona, na fungueni pia kwa kuona, na itakapokuwa mawingu yamekuzuieni kuona mwezi, basi kamilisheni idadi ya Shaaban. Kwa hiyo ni option ya pili inakuja sasa, tamam au tamami shahri Shaaban, kukamilisha mwezi wa Ramadhani wa Shaaban. Imefika tarehe 29 na tarajia kuonekana mwezi, haujaonekana. Tuko sawa? Basi pale kuna option ya pili, kukamilisha mwezi wa nini? Wa Shaaban. Funga Shaaban yote 30, kisha baada ya hapo ndo uanze Ramadhani. Sio mtu siku ya 30 ya Shaaban anaanza kutafuta mwezi wa nini. Na kati option ishatimia zote. Shafika sura za ama kutafuta mwezi. Vipi umeandaa kwa wewe nini rafiki yangu? Sio ushamaliza Shaaban. Sasa unasubiria nini? Kwa siku inapotea kwa Ramadhani uonekane au usionekane. Umeelewa kwa? Tayeb. Udhkur min fadaili siyam. Taja miongoni mwa fadhila za funga. Jawabu anasema an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Hurairah Allah radhi naye, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana, yeyote mwenye kufunga Ramadhani, man sama Ramadhana, yeyote mwenye kufunga Ramadhani, imanan, akiwa ni katika hali ya imani, wa ihtisaban, na katika hali ya kutaraji malipo kwa Allah. Man sama Ramadhana, yeyote mwenye kufunga Ramadhani, imanan wa ihtisaban, akiwa katika hali ya imani, katika hali ya imani na kutaraji malipo kwa Allah, ghufira lahu, atasamehewa yeye, ma taqaddama min dhambi, yaliyotangulia katika madhambi yake. Ghufira lahu, atasamehewa yeye, ma taqaddama min dhambi, yaliyotangulia katika dhambi zake. Kwa hiyo miongoni mwa fadhila za funga ni kwamba kunapatikana msamaha wa Allah kutokana na madhambi ambayo watu wanakuwa wameyafanya. Lakini kwa sharti ipatikane saumu ya imani kwa ihtisaba. Yaani mtu afunge kwa imani na kutaraji malipo kwa Allah. Na ndio maana nikasema kuna tofauti wa mtu kukaa kuanzia alfajiri mpaka jioni bila ya kula. Mwingine afanya hivyo si kwa imani kwa ihtisaba, ni afanye tu kwa sababu ya kuweka body shape yake. Lakini wengine wafanya kwa ajili ya kila mtu anamwambia binafsi. Ila sasa atakayelipwa ni huyo imani na ihtisaba. Yaani atakayekuwa katika hali ya imani na katika hali ya nini? Ya kutaraji malipo kwa Allah. Hadithun rawahu Sheikhani. Sikia hadithi rawahu Sheikhani. Haina tofauti nilo kiambiwa muttafaqun alayhi. Rawahu Sheikhani katika msala hadithi haina tofauti na kiambiwa muttafaqun alayhi. Fadhi. Tayyib. Somo linalofuatia ad-darsu al-khamis 10. Somo la 15 al-hajj wal umrah. Hija na umra. Al-hajj wal umra, hija na umra. Katika mambo ambayo tulabu ilmu wanawajibika kuyafahamu ni kufahamu ibada ya hija. Katika vitu ambavyo vimevamiwa sana kwa kasi katika Uislamu ni watu ibada ya hija wakadhani kwamba yani sharti kubwa la hija ni hela. Basi hata kama wewe mjinga ubichote katika hija, wewe ni pesa tu, la hapana. Hija inatakiwa watu wawe na elimu nayo kuifahamu ibada ya haji. Pamoja kwamba ndio katika ile misafara kunakuwa na watu na kwenda kule wanatoa maelekezo ibada ya haji na nini, lakini hao ni sawa, la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, au sawa wanajua na wasio, hao ni sawa wanajua na wasio. Sema maelekezo tupewa kule kule, la hamwezi kwa sawa. Kwa hiyo sio kwanza ibada yako ya haji kule, maelekezo yanajua bwana, hapa tumefika sasa Mina, kwa anajua kumbe Mina hapa ndio nifanyie hivi nifanyie hivi nifanyie hivi, hapa tumefika Muzdalifa, tuna Muzdalifa hapa tumekuja kwa lengo fulani kufanya hivi. Hapa tumefika Arafa, Arafa kumbe atakufanya hivi na hivi na hivi hivi na kesho nifanye nitakaye hivi na hivi. Hapa nimefika wapi? Kwa sababu kila maeneo anaofika pamoja kwamba kuna watu wa masomo kule, lakini pia kuna watu wa bidaa kule kule haji. Tena nyingi tu. Nyingi tu bidaa nyingi zifanyika haji. Sasa wewe kama ujichochote kile utakuwa unababaika. Sasa mbona hawafanyi hawa wafanye, sio? Eh, sasa kwa hiyo kabisa. Usije ukaacha jambo ukajua ni bidaa kumbe ni faradhi. Na usije ukafanya jambo ukajua ni faradhi kumbe ni bidaa. Kwa sababu watu wote wafanye hivyo, wengine wafanye hivyo, wengine wafanye hivyo. Wengine wafanye hivyo, wengine wafanye hivyo. Umeelewa? Na kwa hiyo muhimu sana kufahamu ibada ya haji na ibada ya umra. Mtu asitegemee mafundisho ninayopata kutoka kule kule kule na kwa kweli. Ukifika mpaka pale pale nikisemea basi fulani wale watu wameelekezwa wale. Wale wafanya hivi, wale wafanya kadha, wale wafanya kadha. Kwani mfano hapa kuna ibada za haji, kuna watu wanapotea kwenye kundi lao. Hamjui ile. Utapotea kwenye kundi lao. Mtu atafuta kabisa 4 5 ajulikane yuko wapi. Kashachanganya vikundi. Pita toto ndio tuzi dezeni fulani, abijiunga nao. Sababu wewe mtu wezo kana tuki jijini huko, kilite, kilite kama tukai peke yake. Aenda, Dar es Salaam kwa kutika iti kwenye ndege, aenda kukua kuzana na watu mara moja ile, safari ya siku mbaya kwa njimu, ni jambo mbunza. Kwa weza kupiga kwa na mbuna kama njimu kwenye gari, akajiungana nayo. Au kwenye ndege njimu kwenye akajiungana nayo, akaenda huko kumbe kikunde mekosea. Na wale kule waongei, kule ni labbaika Allahumma labbe, kwa ni ngumu kujua wawani, wawani. Wao ni wosi wa wapi hawa. Paka watakapoacha wakazungumza sababu kwa sababu kuna kachwa cha kike hiki. Umeelewa? Kwa hiyo muhimu sana kuifahamu ibada ya haji, ujue kila hatua unayotakiwa kuifanya ni ibada ya umra. Anasema mal haji, ni nini maana ya ibada ya haji? Anasema jawabu huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdi baitillahi al-haram, kwa kuikusudia nyumba ya Allah tukufu. Haram kwa maana ya tukufu, sio maana ya haramu ile mzoeo. Haram kwa maana nini? Ya tukufu. Tumesoma katika nini al-haram? Katika sira. Ni wapi semaje? Kipengele cha kwanza semaje? Isra. Hapana, si kama hizo. Mimi nakumbuka tumesoma sana. Haram kana tulia maelezo nini maana ya haram. Kwa nini katoa mfano huu kwamba hili ni baitul baitullahi haram? Hapana. Sivyo. Tuko sawa boy? Naam. Kwa hiyo at-ta'abbudu lillahi nikawa nime hurmatu katika nini, katika hadithi. Kwa hiyo maana unabishia kwa sababu umesoma hadithi. Hurmatu nasema nini ile nini? Sharafu hurmatil muslim, ubora wa utukufu wa Muislamu. Akasema hurmatu hapa inatumia mtamko maana ya utukufu, ndio maana ikawa haram, baitul haram, baitu kwa utukufu, kwa sababu ya pia miongoni mwa maana ya al-haram ni utukufu. Tuko sawa eh? Kwa kisikia hii ni ashuru al-muharram, hii miezi mitukufu, sio miezi ile arabisho, miezi mitukufu. Kwa hiyo ina maana hiyo pia. Kwa hiyo biqasdi baitillahi al-haram, kwa kuikusudia nyumba tukufu, nyumba ya Allah iliyo tukufu. Linusuki, nusuk ni zile ibada za haji, sio kwa jumla zinaitwa nusuk. Yani zile ibada za haji zile zinaitwa an-nusuk, manasik. Khudhu anni manasikakum, tumenaambia masahaba chukueni kwa mimi ibada zenu za hiji. Kwa ibada za hiji zinaitwa nini? Manasik. Kwa hiyo linusuki kwa ajili ya ibada. Sawa eh? Nusuk tumesema ibada za nini zinazofanyika kule haji. Zinaitwa kwa jina hilo nusuk. Kwa maana mtume aliwaambia masahaba khudhu anni manasikakum. Manasika ndio wingi wa neno nusuk. Manasik. Kwa hiyo ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah au kumwabudu Allah mtukufu kwa kusudia nyumba ya Allah iliyokuwa tukufu kwa ajili ya ibada. Kuja kusudia kwa jambo lingine. Kwamba hata unaka litijara na kwenda kwa sababu ya shaka, kwa sababu simu ya hija watu wengi wapata pesa. Ama ndio kama taksi mataksi hapo wapata pesa sana, kwa sababu watu wale sema tupite hapa tukatokee pale, ah wale wageni nataka tufike sehemu fulani, haya alipa pesa kwenda. tafika sehemu fulani ndio pesa peni. Kwa wale wanaofanya biashara za taxi wale wanapata pesa sana. Tukafika hoteli mara moja nilipopanga basi naingia kwenye taxi na bwana. Hoteli unapata jina la hoteli pale. Fika zako kule unataka kurudi. Eh, kwa sababu ndio watu wanakuwa na wengine nakaa wanaongea, wengine nasoma Qur'an, wengine wako hoteli. Tuko sawa, tunamuru na pia. Sio kwamba muda wote mnagandamana kama nzi. Hapana. Kuna muda mwingine unakuwa wengine wanafanya hivi, wengine wako msikitini na swali, wengine wanasoma Qur'an, wengine wako hoteli mpumzika, wengine kadha. Na mimi kama mimi natokea baadhi ya mmoja. Kwa muda mwingine nasoma kwa ndio hoteli bwana. Ukujui wewe ni mgeni, pata taxi, peleke hoteli fulani. Ona kati jina la hoteli basi. Ukishaambia tu nakupeleka kwanza nakushukuru Mungu. Kwa vitu kama hivyo viko. Sasa kuna watu ndio wanakula kwa sababu biashara kama hizo. Yaani yuko pale, yeye ni mtu mkazi wa maeneo ya pembeni ya pale Maka. Sawa. Kishajua tu msimu waje unakaribia, anajivuta na gari yake anafika haya maeneo. Anajua hapa ndio kupiga pesa. Na mdongena wateja wajui bei za kule, kwa wanapiga tu pesa. Shilingi fulani, ndio pesa. Sasa ndio wanakupa sio bei. Kwa sababu anajua hiyo kitu anachofanya anazungua kidogo hivi cha kama mbali hivi hapo na anamleta hivi. Wako wanafanya nini? Kutana na ndugu yangu mmoja kwenda haji. Mzee mmoja anasema Ahmad wa Maka bwana. Mtana bwana anamtoa ni pekee hoteli fulani bwana. Mimi nisungusha wewe. Sasa asubuhi yake nikamwambia mwanangu twende katika nyumba tunataka kufika. Mbona hapo tunatembea kwa Mungu? Sasa mimi nikakuwa nakumbuka yule mwendo wa jana wa gari. Sema tukatembea kwa hiyo kama dakika 5 tu sije tumefika. Kumbe jamaa wa gari kitu. Allahu Akbar. Kwa vitu kama hivyo eh? Kwa vitu kama hivi na inaweza. Kwa hiyo tunakusudia kwamba watu wasije katika pale kwa sababu biashara kama hizo. Na nyinginezo. Kwamba si atuseme kwamba ni haramu kwa biashara zinazosaidia mahujaji kama vile ndio kuuza pale wanyama. Sasa kuna watu walikuwa pale wachinje. Kuuza wanyama wakamnunua pale kwa sababu ayo ni jambo la kweli kwamba mtu awezekana akatupa na wanyama huko. Si ndio? Akaenda na mpaka mpaka kuchinja na ila sasa yule ambaye atakayesaidika kama amefanya ibada ya haji ni yule ambaye amekwenda pale kwa ajili ya ibada pekee yake. Umeelewa? Hata kama una ng'ombe wako akiwezi kusafiri nao, sema mimi si mimi ng'ombe bwana wangu. Nao nyumbani usafiri nao kwenye ndege hakuna kitu kama hicho. Taondoka kule ukifika kule taangalia na ufunde kaje ibada ya haji gani. Sio kuna al-qiran, kuna ifrad na kuna tamattu. Na zote zina maelezo yake. Lakini sababu tuko mukaddimu ibada ya haji tunazungumza kile ambacho kinatuhusu basi. Ma arkanul hajj, ni zipi nguzo za haji? Ni zipi nguzo za haji? Jawabu ni min arkanil haji, miongoni mwa nguzo za haji al ihram. Kitu kinachoitwa al ihram. Ihram ni nini? Ngaza mbona pamoja je? Ihram maana yake ni kuhirimia hija. Yaani kwenye vile vituo, kwa mfano usikie na watu wa nani wanakaa Yalamlam, watu wa Yemen, watu wanakaa hapa Qarnul Manazi, watu wanatoka maeneo fulani, watu wa maeneo fulani wanakaa sehemu fulani, watu wa maeneo fulani wanakaa kwa hiyo kuna vituo vile. Kwenye vile vituo pale ndio watu wanahirimia hija. Kama vile watiania sasa upya ibada ya haji sasa, kama ndio wataka ianze. Kile kitendo kinaitwa al-ihram. Sasa miongoni mwa vitu vinavyofanyika katika ihram ndio kuvaa yale mavazi. Haimaanishi kwamba mavazi ndio ihram maana kuvaa yale mavazi sio maana yake. Sawa? Ihram ni pia kitendo cha kwamba watu sasa wafika katika vituo vyao. Wafika pale haji, kuna vituo pale. Watu wanatoka Afrika wapi wanakaa katika kituo fulani, au ndio kama eneo Yemen wanakaa Yalamlam, watu wanatoka Sham wanakaa wapi? Watu wanatoka huku wanakaa wapi? Watu wanatoka Maka wanakaa wapi kwa kituo chao? Watu wanatoka Misri, okay, watu wanatoka katika maeneo mbalimbali na kuna vituo vyao pale. Tuko sawa? Sasa pale kwenye vile vituo vile pale ndio wanahirimia ibada ya haji. Na ndio kutoka kwenye vile vituo sasa kwenda huko ndio pale wanaanza na talbia, labbaik Allahumma labbaik. Si umeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo tukisema al-ihram kwa maana ndio pale wanahirimia haji. Katika vile vinavyofanyika pale miongoni mwao ndio kuvaa yale mavazi ya kaita mavazi ya ihram. Kwa sababu inavaliwa katika ihram. Lakini tukija mbele kabisa tunakuja kuelewa ihram kwa upana wake ni kitu gani kinafanyika pale katika kuhimia haji. Nafahamu? Sahihi. Jambo la pili al-wukufu bi Arafa. Nguzo ya pili haji kusimama Arafa. Tume nasema katika dhidi la haji wa Arafa. Hija nzima ni Arafa. Ibada ya haji yote ni Arafa. Al-wukufu bi Arafa, kusimama Arafa. Arafa ni uwanja huo. Uwanja wa Arafa na mahujaji wanasimama hapa. Sasa kule kusimama kwa Arafa kule ni nguzo ile. Umeelewa? Kule kusimama Arafa ni nini ile? Ni nguzo ile baada ya haji. Na Mtume anasema al-hajju Arafa, kwa maana kwamba ikishafika Arafa wewe ujihudhuria una haji wewe. Hata kama ulikwenda kule, maadamu Arafa imekukuta ulibana, ulibana na dharura ile siku ya Arafa ukuhudhuria chochote kile, basi una haji hiyo siku hiyo. Yaani ibada ya haji imekupita kwa sababu umeacha nguzo. Simama kwa Arafa ni nguzo katika nguzo za haji. Tuko sawa eh? Lakini nguzo ya tatu ni at-tawafu. At-tawafu kutufu, fanya tawafu. Kuzunguka al-Kaaba. Hii ni nguzo hii. Na tawafu nazo zina aina zake, na tawafu al-ifada, na tawafu al-wada, na tawafu ziko nyingi, lakini ndio tumesema tuko katika mukaddima eh, hatuwezi kugusa vitu vingi. Kwa vikuta basi tutasoma. Nasal Allah an yuwaffiqana. Muombe Allah tuwafikishe. Lakini nguzo nyingine ya nne ambayo ni baada ya haji, nguzo zake, nguzo ya nne ni as-sa'i. As-sa'i. Na sa'i maana yake ni kuzunguka baina Safa wal Marwa. Vilima viwili vya Safa na Marwa. Inaitwa sa'i. Kule kuzunguka kwa kuitwa sa'i. Ambapo Allah anasema inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah. Ahe, faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwa. Eh vipi wana wao wana wanadifadisha kumbe au ndo namna hiyo, kuna hizo zingine zinakuja vipande vipi? Eh, hakika haji na hakika Safa na Marwa ni katika alama, ni katika alama za kuwepo Allah. Basi atakayetufu au akafanya ibada ya haji, basi hakuna makosa kukei kuzunguka vilima viwili. Masaba akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, aina nabda ya Rasulullah, tuanze wapi Mtume wangu kuzunguka? Akamwambia ibda'u bima bada Allah, anzeni na kuanza hapo. Allah kaanza inna safa wal marwa, kuanzeni safa na marwa. Anzeni safa na kwenda Marwa na ukiana safa Marwa mara moja. Kimaliza safa na Marwa maana yake mara moja, kenda tena safa Marwa mara mbili, kenda tena safa mara tatu, kisha tuenda kulia. Hiyo tuko sawa eh? Eh, sasa ibada ya kuzunguka safa na Marwa inaitwa nini? As-sa'yu. طيب hiyo ni ibada ya haji. Al-umra, kusoma umra kidogo. Hiyo haji kidogo tutapata mwanga wala uko mbali yetu. Al-umra, ibada ya umra. Ma maana al-umra? Nini maana ya umra? Jawabu anasema ziyaratu baitillahi, ni kutembelea nyumba ya Allah, liadai a'mali makhsusatin, kwa ajili ya kutekeleza matendo maalum. Eh? Ziyaratu baitillahi ni kutembelea nyumba ya Allah, ni kutembelea nyumba ya Allah, liadai a'mali makhsusati, kwa ajili ya kufanya ya kutekeleza, adai kutekeleza, liadai kwa ajili ya kutekeleza a'mali makhsusati, ni matendo maalum. Kwa tofauti kati ya umra na haji, miongoni mwa tofauti zake tunasema haji ni wajib, umra si wajib. Haji ni wajib, umra sio nini? Si wajib. Al-hajj wajib wal-umra laysa biwajib. Umra si wajib. Miongoni mwa tofauti za pili, tofauti ya pili ni kwamba hajju ruknun min arkani al-islam wal-umra, tuko sawa, ghairu dhalik. Hija ni nguzo katika nguzo za Uislamu na umra si haiko hivyo. Umra si nguzo katika nguzo za nini? Za Uislamu. Al-hajj tunasema yu'aqabu tarikuha ma'a al-kubra, anapata adhabu mwenye kuiacha pamoja akiwa na uwezo akaiacha, anapata adhabu. Na imma umra fala yu'aqabu tarikuha ma'a al-kubra, apati adhabu mwenye kuiacha hata kama na uwezo. Mefahamu mpaka hapo eh? Naam. Lakini pia miongoni mwa tofauti za ibada ya haji na ibada ya umra ziko nyingi, lakini nita na kama mudu nakwenda tuache. Kwa hiyo ziyaratu baitillahi ni kutembelea nyumba ya Allah, liadai amali makhsusatin, kwa kutekeleza matendo maalum. Kutekeleza matendo maalum. Tayyib. Udhkur arkana al-umra. Taja nguzo za umra. Taja nguzo za umra. Jawabu anasema arkanu al-umrati thalatha. Nguzo za umra ni tatu. Sawa? Umra ina kusimama Arafa. ndio maana wadaona kwamba huku tatu kule nne, umra kuna kusimama Arafa. Kwa miongoni mwa tofauti zake hizo pia kwamba haji usiposimama Arafa haji yako ni batili, lakini umra kuna kusimama Arafa. Kwa hiyo arkanul umra thalatha, yani katika zile nguzo za umra hakuna kusimama nini Arafa. Nguzo za umra ni tatu. Awala jambo la kwanza al ihram, ihram ya kwanza hiyo ni nini? Ni al ihram, al ihram ilimia umra. Sasa hapa utusema labbaika allahumma labbaika labbaika, hapa utusema labbaika labbaika allahumma alhajj. Katika umra unasema labbaika allahumma alumra. Tuko sawa, nimekuitikia ewe Allah kwa ibada ya umra, na kweli nimekuitikia ewe Allah kwa ibada ya haji. Kwa hapa ni al ihram, kuweka ihram katika ibada hii ya umra. Kwa ihram tumesema sio zile nguo, sawa. Hii ni nguzo, kwa sababu kuna watu pia vipi, kwani kila anayehija anavaa zile nguo? Ibada zote za haji kwamba lazima uvae zile nguo, yani zile nguo zake zote za haji, qirani, ifradi na tamatu, wote wavaa ihram, wavaa zile nguo za ihram? Au bado mjui? Thania, jambo la pili, atawafu bil baiti, kuzunguka nyumba tukufu, utufu ile nyumba tukufu katika nguzo za umra. Thalitha, jambo la tatu, asayu baina safa wal marwa, kuzunguka baina ya safa na marwa, kufanya sa'i baina ya safa na marwa. Tuko sawa eh? Hizo ni nguzo za nini za umra. Udhkuru min fadaili al-umra, taja miongoni mwa fadhila za umra, miongoni mwa fadhila za umra wal haji. Malizi hapo, udhkuru min fadaili al-umrati wal haji, taja miongoni mwa fadhila za umra na hija. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka Abi Hurairah Allah awe radhi naye, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam zimeendea amesema, al umratu ila al umra, tunasema umra moja mpaka umra nyingine, umra moja mpaka umra nyingine. Kafaratu lima bainahuma, ni kifutio cha madhambi yaliyokuwa baina yake hizo umra mbili, yale yalifanyika katikati. Kafaratu lima bainahuma, ni kifutio cha madhambi yale yaliyokuwa baina yake hizo umra mbili, umra moja na umra nyingine. Kwa maana umra umehiji hapa, umra hapa, katikati na miezi imekaribia misita, hii miezi kuna makosa uliyafanya. Sasa umra moja na umra nyingine, kazi yake kubwa ni kufuta haya madhambi yaliyofanyika hapa katikati. Miongoni mwa fadhila kubwa na faida kubwa za umra, na Mtume sasa anasema walhajjul mabrur, walhajjul mabrur, na hija iliyokubaliwa. Hajjul mabrur kwa maana ile hija ambayo mtu amefanya haji alafu Allah ameikubali. Sababu sio kila anayekwenda haji baada yake inakubaliwa, bali tuelewane kitu kimoja hapo eh. Kuna watu wanaenda kuhiji na hija zao zifanyaje, hazikubaliwi. Walhajjul mabrur, na ibada ya haji iliyokubaliwa, laisa lahu jazaa, anasema Mtume sana, haina ibada hiyo ya haji malipo yote, haina malipo yote, illa aljanna, isipokuwa pepo. Malipo ya haji iliyokubaliwa ni pepo, kuna malipo mengine? Yaani kwa maana kwamba umepewa malipo makubwa zaidi, kwa maana kwa jinsi ibada yako ilipokuwa, una malipo mengine zaidi ya pepo. So ambaye utapata thawabu 15, utapata thawabu na kwenye motoni. Lakini baada ya haji iliyokubaliwa, laisa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo isipokuwa nini? Pepo. Ile hadithi nyingine inasema kwamba mwenye kwenda haji anarudi katika kama alizaliwa. Tulisoma. So kama zio nataka nifune nisikie mmoja wenu anasoma. Aha. Man haja au man hajja? Mgujaji? Ha? Yanasema man hajja. Unza msema man hajja. Ha? Man hajja hadha albayt falam, ha? Walam yafsu kalab raja ka yawmi wala hadithi ya sahaba gani? Sahaba gani? Sasa mtafa kuna Aisha Bukhari na Muslim. Oh, mshoko masahaba tayari. Sasa mipokea misimulia. Fortuni kata kupokea na kusimulia. Pokea ndio na wao. Sawa. Alhasil nadhani hadithi hii inafahamika, man hajja hadha albayta falam yarfudh wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waldatihi ummu, hadithi ya Imam Bukhari na Muslim, kwamba mwenye kuhiji nyumba hii tukufu na aku falam yarfudh wa lam yafsuq, sivyo, akufanya rafu wala fasq wala fisq. Rafu ni maneno machafu na fisq ni vitendo vichafu, kwa maana akusema neno machafu wala kufanya vitendo vichafu. Raja'a ka yawmi waldatihi ummu, anarudi kama vile anarejea kwa katika nchi yake kama vile siku aliyozaliwa na mama yake mzazi. Hadithi ambayo tumesoma pia ya mwanzo na hii ya pili zote zinaonyesha kwamba ni hadithi zinazoonyesha ubora wa ibada ya haji. Kwa hiyo hadithi ya pili mtafatu, ya kwanza ni mutafakun alayhi, kisha anasema tamma bi fadlillahi wa minnatihi, kimetimia kwa fadhila za Allah na kwa manni yake, bi mannihi wa karamihi, imetimia fadhila za Allah, zimetimia kitabu hiki kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na karamu yake na manni yake Allah tabaraka wa ta'ala. Wa naktafi bihadha alqadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.